Yoksa yenimiz mi dar? Ne var, ne var? Uçurmuş herkes, o da kim oluyor? Sen kimsin, kim bunlar? En büyük kim? Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman, ben anlamam. Pek hesaplı ince iş. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman, ben anlamam. Pek hesaplı ince iş. Sen seni, biz sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol, sonra öcüler ye seni. Sen seni, biz sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Dikkat. No niin, aloitetaan Underground Humina. Kyllä vain, tervetuloa. Check it out now. School's in. That's right. Yo. Go back to the drum board. Who got the nerve to write some shit that you can swerve to? Over tracks so fat, the nickname Big Bertha. It's probably the kid that has the cruiser never heard of, whose mind travels further than pussy, drugs, and murder. So when you play the role of the timeless inserter, I'm sorry if you're 85 and you would've preferred a album full of ignorance and places and experience before the reasons why, for the sake of sound and fly. But I grade the style without the curve, cause you don't deserve to receive a grade that might let you build up the nerve to write the rhyme that feeds you and need you to listen. My words are wet but crystal clear with them so they glisten, and I fill in the blanks for all the answers that you're missing. I'm rolling with the mongols, cause snakes are steady hissing to expose my flaws like salt and swords. Since they cannot be reformed, I simply kill them by the force. I'm the reason why this fluid is secreting through your pores, and your spinal cord won't let your fingers press pause. My concepts lurk in the depths just like jaws, a predator of carnivores terrorizing herbivores. So in other words, nah, fuck the explanation. See, that's what the rewind's for, so be patient, cause this is the direction that my pen should be dragging. The trans on your dollar cabs into bandwagon. Till I with the mic is like I'm stuck with the blade. No doubt. Man, I cut you like lumber. Till I with the mic is like a chef with the blade. No doubt. Man, I cut you like lumber. Till I with the mic is like a chef with the blade. No doubt. Man, I cut you like lumber. Live with the mic, just like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. You see, somewhere in between the old school and the new school, a master of the next school came to teach the now school. Cause business class is steady playing old tricks on new fools. So everybody rocks jewels, but can't nobody drop jewels. One track minded, blind and thinking only pop's cool. Supply and demand rules replaced by A&R rules. Scholar of the next school, he wasn't trying to hear that. So principals and teachers abroad began to fear that if this guy makes an impact on the students that we played, he'll end up having way too much control over their grades. See, grades are equal status for powers, they're just like college. You're so caught up in letter grades, you skip the fucking knowledge. See, that's how music powers, just from listener to maker. And that's why music makers, just from listener to faker. So when the listener graduates to be your artist, he's still controlled by the principles because they're heartless. See, first they make you imitate another man's skill. Now you're using power for another man's will. Move the crowd's mental when they tell you sit still. Move the crowd's pockets instead to get the bread. That's what the students gather from what the principal said. They make you think the world bleeds green instead of red, but class is in session now, so that shit is dead. We're coming through with knowledge and wisdom to fill your head. Till I with the mic is like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Till I with the mic is like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Till I with the mic is like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Till I with the mic is like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Wait a minute. What the fuck does chopping trees have to do with culinary? That's the spirit here. Analyze the lyrics. From the moment that you hear it, see, cause most don't have the skill to utilize the ear's function as a bullshit filter. So the brain gets clogged and congested by the time and the effort that's invested in illusion. And by the time's definition of reality, by the time you get the facts, they outnumbered in confusion. So I come to get shit off my chest and up in ya. And I come to make you feel at home with your power. And I come to plant seeds of responsibility. I come harder than a sleeper's cold shower. Refining and refreshing, reprimanding those who say they're representing by demanding clarity. Cause when the mouthful don't equal an eyeful, an earful sounds awful. Word, at least that's how it seems to me. So I lead by example in my soundproof room, and the comp gets trampled on my whack-proof stage, and my answers be ample in the packed classroom. Cause my thoughts are reflected on the ink-filled page. Till live with the mic, it's like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Jay live with the mic, it's like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Jay live with the mic, it's like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Jay live with the mic, it's like a chef with the blade. No doubt, man, I cut you like lumber. Näin lähti siis Underground Huminaa liikenteeseen ja se on Jay Live. Juu, sieltä tuli jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap jap. Schools in Remix oli tämä biisi. Ja ei kai siinä kummempia. Ei kai siinä. Lumi tuli. Kyllä, näin ne väittävät jossain lumikaaukseksi, mutta oli kaaos tai mikä hyvänsä. Humina humisee, ei ole vielä tähän meidän äänitiskille päässyt kinokset kasaantumaan, joten musiikkia näin ollen Panteraa ja Strength Beyond Strength. There's nothing, no education, no friendly light to all of us, you see. My trust in them, get gone tomorrow, be broken up gutter. I know the opinion, a broken record. Fuck you and your college dream. Actors were stronger than all. You're working for perfect price, perfect class, perfect name and some healthy. To legalize coming up risking streets of making a fortune. You're muscling gold, naive and brief. A bull-braided cop, ding-dong, stronger than all. We'll be right back. for progress to legalize. Now what got me upset? Put the data set. Begin a question. A search is free. No disintention. Won't have a struggle at all. Struggle at all. Sepä oli Juise. Kyllä, jolle kyllä. Joku sitä tunnistanut. Ja keskitysleirin ruokavalio niminen biisi. Kyllä. Saman nimiseltä levyltä. Joo. 76 vuosikertaa. Erittäin legendaarinen. Ja taas kun kuunteli, huomasi, että Juisellakin helvetin hyvä bändi oli taustalla. siellä, että soitto soi jouhevasti. Näin seuraavakin artisti, joka siirtyi kans tuonne ajasta ikuisuuteen. Ja joo, näin ne legendat lähtee. Ensin lähti Lemmy ja sitten lähti Bowie. Nyt joo. Kuka on kolmas tällä kertaa? Kukahan nyt olisi? Saa nähdä. Ensi viikolla sitten sekin selviää varmaan. Mutta laitetaan nyt yksi biisi Bowie ja vähemmän kuultu kappale. Tämä ei ollut Diamond Dogsin alkuperäisellä levyltä, on sitten 99 julkaistulla. Mutta 73 levytetty biisi Dodo, että tämmönen. Scream from the man at the top. It's a shame that his children disagree. They coolly decide to sell him down the line. That is brainwashing time. He's a dodo. Oh no, didn't hear it from me. Chose each other, now the book's a Jew. Another memo to screw. She's a dodo. Without them slotting in your pile of photographs, can you sleep alone at night? Wake to find the scorching light of neighbor Jim has come to turn you in. Not the do-do, no, no, didn't hear it from me. Stone. swollen pride assumes respect. Talons fly as a last disguise, but no return. The time has come. Sehän oli Portishead, niin. The Cowboys oli biisi. Selvähän se, erittäin cowboy-meininki. Vielä ehtii tässä rykästä paritkin biisit. Ja... No seuraava nyt tuli tuossa kävelessä, kun oli hieman liukasta. No. Hulille juolahti ajatuksiin. Seuraava kappale, mä ajattelin kyllä toisen laittaa tältä bändiltä, mutta laitetaan... Niin, niin taitaa neljä olla itse asiassa. Joo, mulla on niistä kolme täällä radiolla. Uhuhu, mulla ei ole enää yhtään. Perkele, sä oot hukannut. Mutta ei muuta kuin Vesse Lumpiota kehiä. Lips Laps. Joo. Lips Laps, tässä on myönnetty itelle ja toisille, ettäkin oikeisi oi. Lips Laps, sydävettä. Lassi, lassi, lassi, lää. Et pysty keskittyy. Osta kaikki mitä ikinä nää. Syö ja juo kunnes surka on. Ajatukset leviää ja tarkoitukset omiksi. Tässä on myönnytys puolen kilan pakkauksiin, et maailmassa ehti ja fiksu ois. Lip Lap, sydämettä täys, mut se on okei, kunhan urheita noin keksii vai. Valo hohtaa maailma, se toimii markalla, kuka tehokas ja nopea. Ja kadota kokonaan. Miten sun potki juoksu päätä roskiin? Tu tanssimaan, yritä pysy rytmissä. Tu tanssimaan, yritä pysy rytmissä. Tu tanssimaan, yritä pysy ees joskus elämäs täs pystyssä. Seuraava biisi jälkeen uutiset. Joo, ja seuraava biisi on DJ Cam ja Come With A String. Kello tuli 11. Lähiradio lähettää uutiset. Aloitetaan oikein läheisillä asioilla. Studiossa on aika kylmä ja ulkona korkeat lumikinokset. Ja Helsingin poliisi muistuttaa sitä, että jos jossain on lunta, niin sen takia ei kannata poliisia kutsua. Saamelaiskäräjien hallituksen päätös järjestää uudet vaalit on lainvastainen, linjaa korkein hallinto-oikeus. Sen mukaan saamelaiskäräjien hallituksella ei ole toimivaltaa ottaa ratkaistavakseen asiaa ja oikeuskysymyksiä, jotka korkein hallinto-oikeus on jo lainvoimaisesti ratkaissut. Suomen ulkoministeriössä vuonna 2013 paljastuneen verkkovakoilun tekijöistä on saatu uutta tietoa. Ylen tietojen mukaan hyökkäyksen toteutti venäläinen verkkovakoiluryhmä Turla. Yle on saanut asian vahvistuksen lähteistään Suomessa ja ulkomailla. Ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano korostaa, että hyökkäys oli osa laajaa hyökkäysten sarjaa, jossa tekijät iskivät lukuisiin valtiollisiin kohteisiin. Venäläinen tietoturvayritys Kaspersky arvioi Ylelle, että Turla on iskenyt yhteensä satoihin kohteisiin lähes 50 maassa ja toiminut yli 10 vuotta valtiollisen rahoituksen turvin. Kaspersky on yli 3000 ihmistä työllistävä tietoturvayritys, joka on tehnyt keskeisimmät paljastukset Turlan toiminnasta. Tietoturva-asiantuntijat pitävät Turlaa yhtenä taitavimmista Venäjän hyödyksi toimivista verkkovakoiluryhmistä. Ryhmä on ohjannut varastamaan tietoja kulkemaan tietoliikenne satelliittien kautta ja häivyttänyt näin jälkensä. Kantasuomalaiset paheksuvat turvapaikanhakijoita, jotka eivät noudata uimahallien järjestyssääntöjä, kiertelevät ryhmissä altaalla ja katselevat. Huomiota on herättänyt isommissa porukoissa kulkeminen vaikka suhteellisen kansainvälisessä ja Suomen oloissa suuressa opiskelijakaupungissa erinäköisiin ihmisiin sinänsä on totuttu. Missään ei raportoida varsinaisesta lähentelystä, mutta haukiputaan vesijatulissa. Nuori turvapaikanhakija on kuitenkin tahallaan mennyt naisten puolen suihkutiloihin. Seppänen sanoi, että turvapaikanhakijoiden kulttuurissa alastomuus on tabu ja uimahousut ovat aina jalassa. Tai sitten niitä ei ole ollenkaan ja uidaan alushoususillaan. Tällaisesta paikalliset tietenkin suuttuvat, kun he eivät aina noudata meidän sääntöjä. Jos itse olen valvomassa, niin äkkiä vien uikarit ja kerron, että alushousuilla ei toista kertaa tänne tulla, toteaa Seppänen. Oulun isoimmassa uimahallissa Raksilassa on viime alkusyksystä lähtien käynyt paljon nuoria turvapaikanhakijamiehiä, jotka ovat liikkuneet pääsääntöisesti jopa 8 hengen ryhmissä. Ohjauspalveluiden päällikkö Markko Savonlainen Oulun uimahallista kertoo, että aika paljon heitä on jouduttu ohjeistamaan ja neuvomaan. Pieniä haasteita on ollut erityisesti peseytymisessä. Ilman uimahousuja peseytyminen ei ilmeisesti sovellu heidän uskontoonsa, arvioi Savonlainen. Oulun uimahalleista vastaava Oulun kaupungin isännöitsijä Jari Leviäkangas ei ole kuullut, että yksikään turvapaikanhakija olisi valittanut naissiivoojista miesten puolella. Kerran aikaisemmin kyllä kokeiltiin miessiivoojaa miesten suihkutiloissa, mutta kun siitä tuli valituksia, palattiin entiseen käytäntöön. 19-vuotiaista miestä epäillään edelleen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäilty saapui Suomeen noin vuosi sitten turvapaikanhakijana. Hän oli majaillut Raisiossa. Täällä ei osata sanoa, miten rikosepäily vaikuttaa epäilyyn turvapaikkahakemukseen. Hovioikeuden mukaan ihmistä ei saa kutsua pedofiilien suojelijaksi, ja moinen nimittely onkin rikos. Helsingin hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden päätöksen jutussa, jossa mies on vaatinut häntä koskevien viestien poistoa MV-lehden verkkojulkaisusta. Ja tästä on pitkään käyty oikeutta. Mies vaati käräjillä, että häntä loukkaavien viestien jakelu verkkojulkaisussa määrätään keskeytettäväksi. Viestit todetaan lainvastaisiksi ja määrätään poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi. Käräjäoikeus oli hylännyt vaatimukset. Se muun muassa katsoi, että keskustelupalstoilla esitetyt mielipiteet ovat usein varsin värittyneitä. Viestit olivat sisällöltään oikeuden mukaan varsin epämääräisiä. Ja sitä myöten käräjäoikeus katsoi, että epämääräisiä viestejä saisi julkaista. Osassa viesteistä sisällön rangaistavuuden arvioiminen olisi edellyttänyt lisätietoja siitä, pitävätkö väittämät paikkansa. Käräjäoikeus katsoi, että viestien sisältöä ei voitu pitää ilmeisen lainvastaisena niin, että edellytykset niiden jakelun keskeyttämiselle olisivat ollenkaan täyttyneet. Käräjäoikeus ei pyytänyt MV-lehdeltä eikä sen perustajalta asiassa vastausta, koska se oli oikeuden mukaan tarpeetonta. Viesteissä miestä kutsuttiin muun muassa nettivasikaksi ja pedofiilien suojelijaksi. Lisäksi mukana oli hänestä viime vuonna salaa otettu kuva. Hovioikeus katsoi, että hakemus ei ollut selvästi perusteeton, eikä MV-lehden ja sen perusteen kuuleminen ole ollut tarpeetonta. Käräjäoikeuden ei olisi tullut hylätä vaatimusta vastausta pyytämättä. Hovioikeus palautti asian kokonaisuudessaan käräjäoikeuteen. Prosessi alkaa uudelleen ja MV-lehdestä viestit mahdollisesti sitten oikeuden määräyksellä poistetaan. Mies oli ennen onnettomuutta tasoittanut autollaan soratietä. Työnsä tehtyään hän nosti kuorma-auton alusterän ylös ja veti sen jatkettavat päätylipat sisäasentoon. Alusterä jää kuitenkin sisäasennossakin 10 senttiä kuorma-auton ulkoreunan yli. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnon mukaan uhrin jalan vammat sopivat täysin alusterän aiheuttamiksi. Lisäksi seurantajärjestelmän mukaan kyseinen kuorma-auto oli ollut tapahtumapaikalla onnettomuusaikaan. Keli oli tapahtuma-aikaan vaativa. Kuorma-auton kuljettaja ajoi onnettomuushetkellä selkeästi sallittua hitaammin. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan kuljettaja ajoi kuitenkin liian läheltä tien piennarta eikä huomioinut mahdollisia jalankulkijoita. Alusterän takia hänellä oli oikeuden mukaan ollut korostunut velvollisuus kuljettaa ajoneuvoa niin, että se ei aiheuta vahinkoa muulle liikenteelle. Käräjäoikeus tuomitsi kuorma-auton kuljettajan kuoleman tuottamuksesta ja liikenteen vaarantamisesta 50 päivä sakkoon. Lisäksi tuomioistuin määräsi uhrin hautauskulut miehen maksettavaksi. Onnettomuus tapahtui joulukuussa 2014 Somerolla. Ja oikeuden päätöksessä tuli todettua, että ajoneuvosta voi ajon aikana pistää ulos jalankulkijoiden puolelle jopa 10 senttiä mikä tahansa vaarallinen ronkotin. Turun hovioikeus ei muuttanut Varsinais-Suomen käräjäoikeuden sakkotuomiota, joka oli langetettu Turun Sanomien oikeustoimittajaa laittomasti uhkailleelle virkamiehelle. Tuomion saanut oikeustalolla työskennellyt käräjäoikeuden virastomestari oli vaatinut, että syyte laittomasta uhkauksesta sekä asianomistajan vahingonkorvaus- ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset hylätään. Virkamies katsoi valituksessaan, että toimittajilla ei ollut perusteltua syytä pitää virkamiehen lähettämää viestejä uhkaavina. Käräjäoikeus oli katsonut, että uhkaukset olivat olleet riittävän konkreettisia, joten naisen pelko oli ollut aiheellista. Virkamies joutui maksamaan teostaan 40 päiväsakkoa eli 480 euroa sekä 400 euron kärsimyskorvauksen toimittajalle. Tuomittu oli kasvokkain ja Facebookissa viitannut usean otteeseen toimittajan vatsan puhkaisemiseen. Hän on sanonut, päästän häneltä suolet pihalle. Miehen lähettämissä viesteissä oli varoitettu myös, että tosikot eivät elä kauaa. Mies oli myös kosketellut naista, kun tämä oli käynyt käräjäoikeudessa. Hovioikeuden tuomioon on mahdollista hakea korkeimmalta oikeudelta muutosta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. No, tästä siis tuli sakkotuomio. Suomen talouden keskeiset ulkoiset riskit liittyvät tänä vuonna Kiinan talouden vakauteen, Lähi-idän konfliktien syvenemiseen ja rahapolitiikan riittävään mitoitukseen talousshokkien iskiessä, kertoo luottolaitos Hypo. Suurin sisäinen riski liittyy tulehtuneeseen työmarkkinatilanteeseen. Hypo arvioi, että sääntelyn purkaminen, kilpailun lisääminen ja työmarkkinoiden uudistaminen voivat lisätä talouskasvua. Uhkana kuitenkin on, että lainsäädäntö teitse läpiviedyt työelämän kiristykset ajavat työmarkkinajärjestöt ja hallituksen sekasortoiseen tilaan. Hypon mukaan kuluvana vuonna Suomen talous lähtee noin 1% nousuun. Syynä hienoiselle nousulle on Venäjän taantuman helpottaminen ja Ruotsiin kasvanut vienti. Talous elpyi myös investointien ansiosta. Finnwatchille tutkimusta tehneen Andy Hallin passi on takavarikoittu tänään Thaimaassa, kertoo kansalaisjärjestö tiedotteessaan. Hall ei täten enää matkusta vapaasti. Tuomitsemme jyrkästi matkustusasiakirjojen takavarikoinnin, pidämme sitä häirintänä. Skandaali alkoi laittomalla orjatyövoimalla valmistettavista thaimaalaisista ananasmehuista, joita ihmiset ostavat täälläkin päin. Ja siitä on nyt paisunut siis diplomaattinen skandaali ja ihmiseltä on otettu pois hänen passinsa. vaan sen takia, että hän on vaarallinen Taimaan valtiolle, joka haluaa myydä ananasmehunsa. Ananasmehutehdas Natural Fruitin käynnistämä oikeusprosessi jatkuu 4 vuotta. Yhtiön nosti brittitutkija Hallia vastaan useita rikos- ja siviilioikeuskanteita helmikuun 2013 jälkeen. Vyhti liittyy Finwatchin julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan hedelmäyhtiön tehtaassa syyllistyttiin työntekijöiden oikeuksien polkemiseen. Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF tiesi Venäjän yleisurheilun laajamittaisesta dopingista jo vuonna 2009, uutisoi AEP. Tuona vuonna IAAF käynnisti urheilijoiden uudenlaisen biologisen passin, joka paljasti pian venäläisurheilijoiden arvojen olevan niin poikkeavia, että IAAF oli huolissaan urheilijoiden hengestä. Got a lot of No niin, Underground Humina palasi Rhythm Ridersin New Generation biisin myötä. Eikö se ollut vaikea sanoa toi? En mä oikeastaan tiedä, sehän se tuli aika luontevasti. Joo, jotenkin. Näin. Ja lumikaos sen kun jatkuu. Kyllä. Kyllä, hieman oli lunta ja hienoja ajosuorituksia nähtävillä ynnä muuta mukavaa. Lähinnä kengät kastuu. No, se vähän riippuu tietysti kengistäkin. Niin. Näinpä näin, mutta ei me ruveta mitään kenkävertailuja täällä tekemään. Et... No, olen ei. Ihan samaa mieltä kyllä. Hyvä näin, musiikkia siis näin ollen. Ja seuraava on sitten tällainen, se on Bill Aswellin tuottama. Ei tiedä sitten oikein, kun tämä on joku afrikkalainen breakbeat-levy. Encore Pityan Maan suluissa Omo Lilo. Ai että... se. Joo, se. No. Joo, joo. Se on tämmönen, kato. Juu, näin. Black boy. koto no direti yo, abole direti yo, owida direti yo, parako direti yo, okumbe direti yo, bebereke direti yo, toniki direti yo, tangita direti yo, pamikwara direti yo, agade direti yo, malangu direti yo, oporga direti yo, ogasa direti yo, sabalu direti yo. La direti, Tanivi direti, Akasa direti, Avranku direti, Okokoji direti, Azorise direti, Obintro direti, Ajara direti, Abome direti, Arago direti, Kotonu direti, Otonovo direti, Kotonu direti, Otonovo direti. Kauas, miksen minä laulas? Kiikarilla näkee kauas miehiä ja naisia. Heijaa, ja hevoset juoksee heijaa, ja tyttöst juoksee heijaa, ja tyttöst heittää volttia kesäyönä. Kiikarilla näkee kauas, miksen minä laulas? Kiikarilla näkee kauas kuolleita ja eläviä. Heijaa, hevoset juoksee heijaa, tyttöst juoksee heijaa, tyttöst heittää pyllyä kesäyönä. Kiikarilla näkee kauas, mikset sinä laulas? Kiikarilla näkee kauas, neulan heinä suovankin. Heijaa, hevoset juoksee heijaa, tyttöset juoksee heijaa, tyttöset heittää pyllyllä kesäyönä. You do, I got see you. So if you come round my block, you better watch your back, because you trouble with me, and somebody gonna get you. Lord, you can push, I won't push you back. You try to get me, and you might get caught. Somebody gonna shoot you down, sooner or later, somebody get you, Lord. You know you can push. I won't push you back. You try to get me, and you might get both. Somebody gonna shoot you down, sooner or later. Somebody get you, Lord. Slackers ja Sooner or Later. Kyllä, hienon kuuloista oli. Niin olikin. Kyllä, siihen Gary and the Peacemakerskin vastaa, että I like it. Ja näin se menee. The way you tittle my chin, and I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it. I like the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie, and I like the way you're winking your eye, and I know I like you. You know I like you. Do that again. You're driving me insane. Kiss me once more. That's another thing I like you for. I like it. I like the funny feeling being here with you. And I like it more. You're liking it too. You're liking it too. I'm asking you, what do you wanna do? Do you agree that the world is made for you and me? I like it. I love the fun. I like it more with every day, and I like it always hearing you say you're liking it too. You're liking it too. Whoa, I like it. Are you liking it too? It goes down every day, all day. Constant accumulation. Who's ain't fucking with the catalog? People be putting out like one single a year on vinyl. That shit ain't tight. I don't care what your name is. Productivity, enough longevity. Tough and stuff where they feel I'm heavenly blessed. Never rest, I hit the road 70. Cruise on out and flip the mode cleverly. Me, I couldn't sit around for all day and play. I had a big move to make, plus an album on the way. Now how come they could say that that bullshit was fresh when the beats don't knock and the flows don't stress nowhere? I go there cause I take it like I make it. That man's behind the mask, me, I'm like naked. Can't fake it like funk. I'm in it deep, funk, spin it, keep it in the mix. Peep it to the chicks, we flip shows like Texas, way back with Raps Fat, say that to Jax New and ask who's gonna act cool. That's me, I played the part perfect. Politic with plenty, but fools be on nerve. And my nerves quick to the curb shit. Status off the bat, it's like you ain't done much to clutch. Such an ego, one fucking single. Mingle with the money in the DJs, crummy. Faggot ass funny, staff, fake premieres. Over here on the west, ain't got no ear for the nest. I fear the crest of the crop dreaming. Any demon spilling semen on himself dreaming. I'm intervening, middle man scheming, teaming up myself, this time for a little help. Some critical kids came forth, couldn't comprehend my angles. Talking about how my mind was tangled, and I'm gonna take notice now. Constant change, so nothing does know this style. Variation with the space and time. What you all chasing for? A new kind emerges somewhat as a newborn in true form. Get to hating what you never really knew, torn between moments. Fuck a clone, if I could, I wouldn't. Good riddance to a kitten acting bitch and ass bitch. What you wanna switch about this? A fan's for being cool. Give me respect and don't drool. I'm swimming in a pool of ideas, never drown in the sound. So tell me why. Is. He trying to be my lifesaver. I'm running out of paper, fooling with this caper. Catch me like a vapor, you acting like a raper. Couldn't fuck with this, getting pissed, so I made sure everything will be clear this year. Underground is mainstream, so here, put it in your dismay and cheer. Fear not the dog, but the fleas who kick it around the sack. But I act like I act right, this is only that night here. And now, Grouch will show you how. Sieltä sitten tuli mitä tulikaan. Se oli The Grouch ja Always. Huli oli kahvihakureissulla, niin ei kyllä ehtinyt spiikkaamaan tähän väliin. Ei. Näin. No ehdit sä ottais kahvi? Ei. Okei. Okay. Ehti mun kahvikuppia lähinnä. No niin. Nyt se on löytynyt. No kahvikuppi löytyi. Mä laitan Don Langin Witch Doctor siihen väliin, niin sä ehdit hakea kahvia. All right, ja se kuulostaa sitten tältä. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... Witch doctor, you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. He said that ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, dang, very smart. So I went out and found myself a guy who's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend the witch doctor, he taught me what to say. My friend the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, ting, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, ting, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, ting, ting, walla, walla, bing, bang. From me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy who's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend the witch doctor, he taught me what to say. My friend the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Oh baby, ooh ee, ooh ah ah, ting ting, walla walla bing bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting ting, walla walla bang bang. Ding dang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ding dang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ding dang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ding dang, walla walla bang bang. Come on it. Ooh ee ooh ah ah, ding dang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ding dang, walla walla bang bang. Ding dang, walla walla bang bang. Ding dang, walla walla bang bang. We'll be right back. Se oli The Nothings ja Reality. Kyllä, helvetin hyvä basso. Niin oli. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Tämä ainakin basso soundi. No, soundi oli semmoinen miellyttävä, jos näin voi sanoa. Ainakin näistä linnunpöntöistä kuunneltuna, niin aika jees. Jatketaan linnunpönttöjen rasittamista The Norman Haines-bändillä ja kappaleella Den of Inigüity samannimiseltä levyltä. No, jaha. Jaha. Se menee niin kuin pojat on suunnitellut, eli näin. We'll be right back. Se oli The Business ja Gangland. No niin, vaikka kuulosti kyllä. No, hokivat yhtä sanaa lopussa, mutta ei toi seuraavakaan bändi varmaan tuota hokemista lopeta. Tämä on bändi, joka on ottanut vaikutteita. Saatte päätellä itse mistä. Diamond Head. No niin, se nimikin on jo vähän semmonen. Joo, ja Play It Loud on vielä biisin nimi. Kuinka yllättävää. Jep, soittakaa lujaa. Tämä on singlen B-puoli vuodelta 81, että semmoista jostain singulta. No niin, mutta tämmönen. Major of the King Diamond. Thank you. sehän oli Lauri Arno Ankerman ja soittajapojan juomalaulu. Kyllä, kyllä. Suomen Howling Wolf. Vantaanjoen Laakson jotain rytmimusiikkia tämä taisi olla. Kyllä, kyllä, hyvän kuulosta. Niinpä. Meininkiä. Ja... No enkä mä nyt muuten sitä olisi soittanut. No et varmasti. Niin. Oisin mäkin voinut tuossa soittaa, mutta ei sattunut olemaan mulla tota levyä. Mullapa on nyt tässä kuule DJ Shadow ja tuommoinen käsittämätön kirjahirviö GDM FSOB Uncle Uncensored on suluissa ja siellä fiittaamassa Roots Manuva. No mutta... Niin, tarviiks enempää siitä? Ei, pistetään pyöriin. Now this happens to be what they might call or what they might term a remix. A refit, a rejiggle. So who's that? I see many lights before me. Many lights. Dark shadows, nice uncles, and a rooty toot maneuver. Swell in! A sizzle! More bass. Find your space on the beat. Yeah. Round chemist menacing that metal for this vibe, whore. Totally sore from jokey jamming. Now we planning, now we banning that mission. Now we dissing this man, oh, my span, but knocking you down. Come catch the sound, heavyweight now. Taking you there, we meditate, wow. Wait now, walk to the light, that baptism. Medicinal positioning, pitch it now, we fishing in my ginseng and acid. See, my dick's never placid. Sass machine, leaner than lean, squirt till it hurts. Splurt my Bambino, my Brian or my Eno. Oops, my daisy, cause see your face never faze me. Love idea, my oxy, sunny, is he crazy? Yes, y'all, chicks in the bathroom, they hippie high heels with the lippy. Now we sick to the back tooth, uncouth, cut of the root, the cut root. Now, Sonic, yup, you see the light, see the truth now. Ship ahoy, ghost and we ghoulish. We fucked up, we tucked up. Leave me to be foolish, girl. Pride don't know me. Won't you walk with me slowly? Yes, y'all. You got no time to be stuck. One dust, one touch. Irrigation colonic. Much runs for Uptronic. We on it like a sonic. We done it cause we done from long time. The prime, walkie walkie. See the codes on my walkie talkie. Break a 1-9, break a 10, two we stay true. True to the faith, cause it just can't be replaced. Put the poem on that dub plate, see it for that dub sake. Burn down that hatred, we practice in the sacred. That state that I stay with, that state that stays real. Cause most of the time we keep it our door meal now. Motherfucking son of a bitch. Goddamn motherfucking son of a bitch. Most of the time we keep it our core meal now. Space. motherfucking son of a bitch. Goddamn motherfucking son of a bitch. Thank you. siinä Osgir Mixtlan ja Dolphin kappale. Kyllä. Ja mitäpä siihen lisää? Eipä siihen oikein. Silloin vähän kosminen fiilis oli, joten tuon jälkeen on hyvä laittaa Vlodik, vai onko toi Vladek? No, joku semmonen. Gulgovski, joo. Cosmic Strut on kappale. Ei mulla oikeastaan siihen se kummempaa lisättävää, että kuunnelkaa kunnolla. Till the Näin. Jukeli Jukulars ja Natsia vastaan oli biisin nimi. Sitä näitä oli Byrdsiä. Joo, hyvä kontrasti kyllä. Oil in my lamp. Jep, jep. No. Musta vaan tuntuu, että mä otan Byrdsi-biisin sanotukset, että tänne pystyy ajattelemaan useammalla tavalla ehkä. Joo, ellei nukahda siihen musiikkiin. Meinas käydä niin, että nukahdin istualleni. Okei. Okei, mutta Alex Harvey. No kato perkele, sitä ei ole muuten varmaan tänä vuonna edes tullut. No, en ole ihan varma, mutta nyt ainakin tulee biisille King Kong. Tätä mä en muistaakseni ole vielä soittanutkaan. Okei. Päivänsä päivän on se askelvaa aikaa, mutta se tekevät varsin videota. mutta ei se mitään. Joo, mitä? Meillä tulee sit kaljalla ja viilekään kirkkomaan. No niin, se oli Salmonella ja viinakehä. Okei, Salmonella. Joo. Joo, mullahan on vaan semmonen jossain tuolla arkistojen kätköissä Salmonella dub. Täysin eri asia. Mutta. Tässä kun ollaan soitettu bändejä, jotka ovat ottaneet vaikutteita, niin nyt soitan kyllä semmoisen bändin, joka on niitä vaikutteita sitten ollut antamassa. Deep Purplea vaihteeksi. Book of Taliesiniltä ihan sieltä alkupäästä. No tänään taas tulla jo yhtä bändiä soitit, mikä kuulosti aika Purplelta aika ajoin. Kyllä, siinä oli myös Led Zeppeliniä ja muuta tätä, se Diamond Head. Mutta tässä on ainakin yksi siis Diamond Headin oletetuista esikuvista. Listen, Learn, Read On on kappale. In ages past, when spells were cast in a time of men and steel, where a man was taught no special thing, was all done by fear. So listen, so learn, so read on. You gotta turn the page, read the book and tell us it. Hear the song of lovely Joan, her sound so sweet and clear. In the courtroom of the king, among children and the peers. Service to thee in 300 salmon. The head bounds across the page, past castles white and fair, to dreaming chessmen on their boards, for the fool's mate is a snare. So listen. Read on, you gotta turn the page, read the book and tell. For I know what has been, what is now, and what hereafter will occur. Maguar, se. Ja tehtaan takaa tuuleen. Ja tähän väliin Eero Koivistoinen, hyvää syntymäpäivää. Päivää. 70 niin. Vuoden johdosta. Jotenkin mulle eilen katteli Yle Teemalta, kuule, tuli kovi 70-luvun keikkoja. Joo. Mutta siis tuo äskeinen, mitä sä soitit, Maguar. Niin se oli Maguar, se ei liittynyt mitenkään kyllä Eeroon. Ei, mutta jotenkin kyseinen. Mä oon joskus aiemminkin kuullut. Mulla on jossain itsellänikin toi levy ilman kansia. Tai jotain, ei toi sama. Mutta joku tollanen, se taisi olla Maguar Posse. No se on taas ihan eri. Vai oliko? No, tämä on 70-luvun juttuja, kato, Maguar Posse on. Niin, mutta oli aika lailla samanlaista se musiikki kuitenkin, ja siinä oli joku Maguar, mikä helvetti, se on jotain haumituisi. Yhtä kaikki ei sitä nyt löydy Maki, tähän. Se on vähän semmoista. Näinpä, sitä pitää liikaa juoda. Sekasin. Joo, saa sekaisin vaikkei juokka. Se on hämmentävä. Sekaisin, hyvä. Joo, onkohan tuo Eero muuten soitellut tuoda noin, Pekka? Pekan kanssa, mitä luulet. On varmasti soitellut, kuule. Kyllä mä luulen, koska nyt seuraavaksi tulee Pekka Pohjolan Visitation levyltä Vapour Trails. Rassillakin on saman niminen biisi. Nyt tulee Pekka Pohjolan näkemys. Thank you. you live in a bad neighborhood? Are you living in a evil neighborhood? Are you living in a bad neighborhood? Missing me thoughts is no name shoot. Am I living in a bad neighborhood? Am I living in a evil neighborhood? Am I living in a bad neighborhood? Missing me thoughts is no name and shit. Hey little sister, look out when you move in there. Streets are covered with slime. Oh sweet sister, look out when you move in there. Blood is red, slap like the wine. Ancient forces living in the ruins. Children are playing in the neighborhoods. Ancient forces living in the ruins. Everybody's fighting and hiding in the woods. You say drugs don't lie, just what you wanna die, man. You say drugs don't lie, just what you wanna die, man. Hey little sister, look out when you move in there. Streets are covered with slime. Oh sweet sister, look out when you move in there. Blood is red and tough like the wine. Look out when you move in there. Streets are covered with slime. Oh sweet sister, look out when you move in there. Blood is red and soft like the wine. Kaptain Tojala ja Heal My Head. Aa, Kaptain Tojala. Sitäpä ei ole todellakaan pitkään aikaa kuultu. Ei olekaan kuule. Ja olen saanut tuon kyseisen levyn niin silloin, kun ne oli käynyt nauhoittaa se edelliset päivä. Joo. Niin, sä sait sen edelliset päivä ennen kuin ne nauhoitti vai mitä? Ei vaan siis seuraava päivä. Näinpä näin. Se on vähän sama kuin puhun pakkasesta, että nyt pakkana laski. Vaikka niin. Tarkoittaa, että niin. Tiedätkö? Niin, lämpötila nousi. Pakkanen ei kiristynyt, vaan lauhtui. Liian vaikeeta. Kyllä, kyllä. Hei, viimeinen 10 minuuttia. Joo, käytetään siitä 4,5 minuuttia The Moven tahdissa. Brontosaurus. All right. Oh, Soita sitä riffiä, homo! Mikä tällä minut on? On ne säädyttävät harjojen, jotka niin edes vaikeet kurat. No niin, siinä oli Sikapillu, jonka piti viime viikolla tulla haastatteluun, mutta eivät pojat ehtineet. Kyllä, mutta siinä tuli näyte heidän musiikistaan. Kyllä, Seiska ovat tehneet. Ja pohjalla oli biisin nimi, joka nyt tässä soiteltiin. Kyllä, näin soiteltiin. Palaamme asiaan myöhemmin uudestaan. Joo, jahka sitten tulee sitten vähän parempaa syytä, mutta saatetaan soittaa noita muitakin biisejä. Nyt alkaa olla tää proggis ikään kuin lopuillaan. Mitäs me laitetaan tänne loppupuolelle? Lätkäsenkö mä jonkun biisin tosta? Jos mä lätkäsen vielä yhden lyhkäsen jonkun räkäsyn, hätäsen parin minuutin tuosta. Niin, mitäs mulla oli mielessä? Paha mennä sanoa. No sano muuta. Willy the Wild One. Niin. Okay. Ja saman nimisellä kappaleella. Hug me baby. Suffer. Well, listen to me baby. You gotta hear what I say. I gotta be on my way. Well, they call me Willie the Wild One, say that that's my name. Think that I'm so bad, that is a shame. I feel so bad and baby, they're always cutting me down. But soon I'm gonna show 'em, honey, I'm taking over this town. Well, they call me Willie the Wild One, say that that's my name. Man, I'm turning mad, what can I say? And the girls fetching my style. My hair is long and purple. Maybe that's why I'm wild. Well, they call me Willie the Wild One, say that that's my name. They think that I'm a fool and they laugh at me. Well, come on now. Come on now. Come on now. They call me Willie the Wild One. Call me Willie the Wild One. Call me Willie the Wild One. And they think that I'm a fool. But I'm not. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. And they scream. Yeah, come on, scream, honey. Ah, hug me, baby. Love me. Ah, so